छोड़ गई सी यारी जी नू कला जान के, छाड़ गई सी पला जी दा पला छान के। तोड़ गई सी यारी जी नू कला जान के, छाड़ गई सी पला जी दा पला छान के। तैथों वध दिल विच था यारा ने, ता कोकियां दे वांगू दिल विच जड़े ने। बनियानी देवदास तेरी याद चुनी, जिथे तू छड़ गई सी उथे यार खड़े ने। पीती नी शराब कदे तेरी याद चुनी, आउंदे वेलियां ना भीड़ दे नज़ारे बड़े ने। सोचती होगी तारे गिनता होगा, मेरे बिना रातां नू जाग जाग के। याद तेरी उत्ती भी नी याद कर दी, कटे ना नी दिन कदे तेरी आस ते। सोचती होगी तारे गिनता होगा, मेरे बिना रातां नू जाग जाग के। याद तेरी उत्ती भी नी याद कर दी, कटे ना नी दिन कदे तेरी आस ते। ओ कड़मी लेखां दे विच्चों गई जदों दी, दिन मित्रां दे गुड्डी वांगू रहिंदे चढ़े ने। बनियानी देवदास तेरी याद चुनी, जिथे तू छड़ गई सी उथे यार खड़े ने। पीती नी शराब कदे तेरी याद चुनी, आउंदे वेलियां ना भीड़ दे नज़ारे बड़े ने। नाल लाई गेड़ी भुल ही जाईदी, यारा बेलियां ना जदों गेड़े वजदे। आशिकी ते यारी फिर पै जांदी भारी, अद्धी राती हुंदे ललकारे वजदे। तेरे नाल लाई गेड़ी भुल ही जाईदी, यारा बेलियां ना जदों गेड़े वजदे। आशिकी ते यारी फिर पै जांदी भारी, अद्धी राती हुंदे ललकारे वजदे। घर दी गड्डी च बिल्लो रहाणी नी, तेरे सारे खत सड़े ने। बनियानी देवदास तेरी याद चुनी, जिथे तू छड़ गई सी उथे यार खड़े ने। पीती नी शराब कदे तेरी याद चुनी, आउंदे वेलियां ना भीड़ दे नज़ारे बड़े ने। चोटी दाए हो गया शिकारी बलिए नी, जिनू चार दिन खेड दिलों कड़ गई सी। मोड़ के ना मोड़ उस पैर तरिया नी, जेड़े मोड़ ते जलूरी एनू छड़ गई सी। मुंडा चोटी दाए हो गया शिकारी बलिए नी, जिनू चार दिन खेड दिलों कड़ गई सी। मोड़ के ना मोड़ उस पैर तरिया नी, जेड़े मोड़ ते जलूरी एनू छड़ गई सी। यारा बेलियां ना लिख गा लैने, मैं फुकरियां पिछे वर के ना परे ने। बनियानी देवदास तेरी याद चुनी, जिथे तू छड़ गई सी उथे यार खड़े ने। पीती नी शराब कदे तेरी याद चुनी, आउंदे वेलियां ना भीड़ दे नज़ारे बड़े ने।